असत ख्याति, असत ख्याति, असत ख्याति, ख्याति ज्ञान। असत बौद्ध तो मानते असत का ज्ञान होता है, और माध्यम मत के अनुसार जो ससत रजत दिखता है भ्रम है, असत रजत का भान होता है मानते हैं, इसका निराकरण करते। तस्माद अनिर्वाच्य ख्याति रेव, अनिर्वाच्य से ख्याति, अनिर्वाच्य से रजत से ज्ञान। जो रजत ब्रह्मस्थल में दिखता है वो अनिर्वचनीय है, अनिर्वाच्य ख्याति। प्रमाण संभवात, इसमें प्रमाण है। न तो असद अन्यथा ख्याति, असत ख्याति नहीं, अन्यथा ख्याति भी नहीं। अन्यथा ख्याति कौन मानता है? न्याय वैसे न्याय को मानते हैं, और पूर्व मीमांसा कुमार होते मानते हैं अन्यथा ख्याति। उत्ति रजतत्व न प्रतीयते, रजु सर्पत्व न, अन्यथा अन्य प्रकार ज्ञान हटस्थ रजतत्व न प्रतीयते। अनिर्वाच्य ख्याति अप्रमाण संभवात। आगे न तो असद अन्यथा ख्याति, आगे ठीक है वो गलत है। अप्रमाण असंभवाद है, हाँ ठीक है। अनिर्वाच्य ख्याति प्रमाण संभवात, प्रमाण इसमें है। असद अन्यथा ख्याति नहीं, प्रमाण विरहात। न तो असद भाने असदैव रजतम अभाति प्रत्यक्ष मान, असत रजत या भान के लिए प्रमाण क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण। जो कहते असदैव रजतम अभात, रजत असत रजत का भान हुआ, ये प्रत्यक्ष होता है, तो असत रजत का भान होता है, असत ख्याति मानना पड़ेगा। इति न अनंतरुक्त बाध के न सद वैलक्षण विषय कथा। असदैव रजतम अभात ऐसा जो ज्ञान होता है ये असद विषय का नहीं है। न सत इति असत, सद वैलक्षण विषय कथा, सद वैलक्षण विषय का होता है ज्ञान। अनंतरुक्तवाद क्या है? असत रजत के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष ही नहीं हो सकता है, तो उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? असत के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष आदि नहीं होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। अभी तो असदैव रजतम अभात ऐसा जो शब्द प्रयोग करते हैं, किसके अभिप्राय से असत शब्द प्रयोग करते हैं? सद विलक्षण के लिए, सद वैलक्षण विषय के बाद। और दूसरी बात भी ये कहते जो प्रत्यक्षम कहते हो, न चेतम प्रत्यक्षम अभी, असदैव रजतम अभात ये तो असत्य का प्रत्यक्ष ये भी नहीं है। तो यापि ही असदात्मना स्वतः प्रत्यक्ष अंगी क्रिया थे, असद रूप से सत का प्रत्यक्ष मानते हो। यदि असदात्मना सत का प्रत्यक्ष नहीं मानोगे तो सतसंगम असत ये भी प्रत्यक्ष हो, ये मानेगा असत सतसंगम असत ऐसे प्रत्यक्ष होगा? सतसंगम असत यदि असद रूप से असत का प्रत्यक्ष असत रजत का प्रत्यक्ष मानते हो तो सतसंगम असत ये भी प्रत्यक्ष हो जाए। वहाँ नहीं होता है रजत का होता है, अर्थात क्या हुआ? असदात्मा ना सत्य का प्रत्यक्ष मानता है ना पड़ता है। न चतर पूर्व कालीन भान विषय रजत असत्व मिति ज्ञान, असत्व जो असत रजत है, रजत अभी वर्तमान काल में असदैव इदम रजतम अभात ऐसे ज्ञान कब होता है? बाधन के बाद या पहले? बाद के बाद, बाद के बाद होता है असदैव रजतम अभात। तो उस समय रजत था है, पूर्व कालीन भान विषय रजत है, पहले ब्रह्म ज्ञान हुआ था, पूर्व काल में जो भान ज्ञान का विषय रजत, पूर्व काल में भान विषय रजत में असत्वम इति ज्ञान, असत्य रजतम अभात, पूर्व काल में ज्ञान विषय रजत में असत्य का भान है इति न। असदात्मना सद विषय करोती, ये तो ज्ञान असद रूप से सत के विषय करता है असदात्मना, ये इति न, क्योंकि अध्याय करना असदात्मना सद विषय करोती, असदात्मना सत को विषय करता है ज्ञान। ज्ञान असद रूप से किसी को विषय करेगा? सत को, असत को नहीं। न तो अनुमान करते हैं विमतम असत सत्वानधिकरण का सत्संगवत, विमत है ब्रह्मस्थले प्रतिमान रजत रजतादि, असत है सत्वानधिकरण का, उसमें सत्व नहीं है, सिद्धांत भी सत्व नहीं मानेगा। प्रातिभाषिक रजत में सत्व मानता है, सत्वानधिकरण तो हेतु है, दृष्टान्त सत्संग, सत्संग में सत्वानधिकरण तो है, सत्वाधिकरण तो है, अनधिकरण तो है, असत्य है। तो प्रातिभाषिक रजत में भी सत्वानधिकरण तो होने से असत्य होगा, एक अनुमान। दूसरा है विमता परमा असद विषयणी सत्वानधिकरण विषय कत्वात् नृसिंगम असद इति वाक्यजन्य परोक्षवत, यह दृष्टान्त है। पक्ष क्या है? साध्य क्या बताओ? असद असद विषय सद है सदे क्या है सद विषय तो असद विषय तो असद ज्ञान विमता अप्रमा जो रजतादि ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है उसका पक्ष बनाया साथ ही असद विषय विषयित्व तो, ज्ञान असद विषयित्व तो, असद विषयकत्व तो, क्या होगा असद विषयकत्व तो, विषय मतलब क्या है बहुब्री विषय का असद प्रमा असद विषय विषय असद विषयकत्व तो साध्य है असद विषयिणी अप्रमा असद विषयिणी अर्थात असह विषय विषयिका अप्रमा असद विषयिका इसमें असद विषयकत्व तो रहेगा असद विषयक विषय का असद असद को विषय करने वाले ज्ञान है असद विषयी उसमें रहेगा असद विषयित्व तो, असद विषयित्व तो का तो असद विषय का तो असद विषय असद ज्ञान है सत्तानधिकरण विषयकत्व सत्तानधिकरण विषयकत्वात् सुक्तिरज तो सत्व तो नहीं सत्व का अनधिकरण विषय के सत्तानधिकरण विषयकत्व जहाँ है वहाँ असद विषयकत्व है जैसे निसिंगम असत इति वाक्यजन परोक्ष ज्ञान वो परोक्ष ज्ञान का विषय क्या है सत्वाधिकरण है सत्वानधिकरण सत्वानधिकरण विषयकत्व उसमें तो रहा असाध्य है असद विषयकत्व रहा तो ये भी ब्रह्म ज्ञान भी सत्वानधिकरण विषयकत्व होने से असद विषयकत्व साध्य रह जाएगा अतः रजत असत हो जाएगा। तृतीय है दूसरा हेतु सन्मात्र अभिषेकत्व से सद विषयकत्व ये हेतु वही अनुमान है अप्रमा असद विषयिणी सन्मात्राभिषेकत्व से सद विषयकत्व ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान में रजत विषयक है सन्मात्र विषयक है सन्मात्र अभिषेक सन्मात्र तो इदंते सन्मात्र हो किंतु सन्मात्र विषय है क्या सद है रजत है सन्मात्र अभिषेकत्व से सद विषयकत्व इति अनुमानम तत्र मानम न च मानम ये प्रमाण नहीं क्यों नहीं पूर्वोक्तयुक्त्या तत्र बाधात पूर्वोक्तयुक्त्या क्या है ये प्रत्यक्ष आदि असंभव असत्य का प्रत्यक्ष सन्निकृत आदि नहीं होने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है इसे तत्र बाधात असत विषयकत्व का बाध हो जाएगा। प्रथम अनुमान है सदैक संबंधि गम्यत्व से उपाधित्वाच प्रथम अनुमान में उपाधि क्या है शब्द के समाधि गम्यत्व जहाँ जहाँ साध्य है असत्व सत्संग दृष्टान्त में असत्व है वो किस प्रमाण से ज्ञात हो ज्ञ होता है शब्द के समाधि गम्य अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होता है शब्द के समाधि गम्य तो उपाधि साध्य व्यापक दृष्टान्त हुआ और सत्वानधिकरण तत्व जहाँ रहेगा रजत है सत्वानधिकरण तत्व उसमें रहता है सत्वानधिकरण तो रहेगा ना नहीं रजत में सत्व का अनधिकरण किंतु शब्द का समाधि का में प्रत्यक्ष होता है इसलिए साधन का अव्यापक से उपाधि हो गई शब्द के संबंधी गम्य तुम द्वितीय तृतीय हो परोक्ष से उपाधि परोक्ष तो परोक्ष ज्ञानत्व द्वितीय में परोक्ष ज्ञानत्व उपाधि द्वितीय क्या है दृष्टान्त निस्सिंगम असत्य वाक्य जन्य परोक्ष ज्ञान ऐसे परोक्ष ज्ञान परोक्ष तो रहेगा साध्य व्यापक परोक्ष तो दृष्टान्त होगा और साधन जहाँ रहेगा पक्ष में साधन रहता है ब्रह्म ज्ञान में रजत ब्रह्म में परोक्ष हित्व है रजत का जो ब्रह्म ज्ञान है परोक्ष ज्ञान है प्रत्येक तो परोक्ष हित्व उसमें नहीं रहने से साधन का व्यापक होगा पक्ष में हेतु तो है साधन रहने पर भी उपाधि परोक्षत नहीं रहा तो द्वितीय तृतीय ध्वनि में साध्य व्यापक साधन का व्यापक उपाधि क्या हुआ परोक्षत्व का तो परोक्ष ज्ञान तो परोक्ष दीत्व क्योंकि परोक्ष शब्द प्रत्यक्ष शब्द विषय में ज्ञान में प्रमाण में प्रयोग कर देते हैं इसलिए यहाँ परोक्ष ज्ञान तो साध्य का व्यापक देखते समय देखना दृष्टान्त में दृष्टान्त में निस्सिंग मसत इति वाक्य जन में परोक्ष ज्ञान उसमें परोक्ष ज्ञान तो रहेगा साध्य का व्यापक हुआ साधन का व्यापक साधन तो पक्ष में है ही वहाँ यदि परोक्ष तो नहीं रहेगा साधन का व्यापक हो गया ब्रह्म ज्ञान रजत ज्ञान है अप्रमा उसमें परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष दिखता है इसलिए साधन का व्यापक होने से उपाधि किंतु असत ख्याति अंगीकार है न बौद्ध मत प्रवेशापति सिद्धांत कहता है माधव मत को, माधव के ऊपर ये आपत्ति है या बौद्ध मत प्रवेश, वो भी असत ख्याति मानते आप भी असत ख्याति मानते हो, न तो सद उपराग विशेष। माधव के मत अनुसार पूर्व पीछे कहता हम केवल असत की ख्याति नहीं मानते, सद उपराग सद आत्मना असत का ज्ञान, असत रजत का ज्ञान सद रूप से, तो इतने मानते तो अत्यंत असत का नहीं, तो भी असत ख्याति आपत्ति तो तद अवस्थे रही, असत ख्याति असत रजत की ख्याति आप मानते हो तद अवस्था न तो तार्किके असत संसर्ग से भानांगीकार तेषामपी एवं आपद्यत। सुक्ति में रजत का भान होता है जो तार्किक लोग क्या कहते हैं हटस्थ रजत में रजतत्व है, और रजतत्व का समवाय संबंध प्रातिभाषिक रजत में नहीं है, वो कहाँ रहेगा प्रातिभाषिक सुक्ति में कभी रजतत्व का समवाय रहेगा, वो असत है, असत संसर्ग का भान होता है। अतः तादात्म्य हो इदम रजतम कहें तो सुक्ति में रजत का तादात्म्य भान होता है, सुक्ति रजत का तादात्म्य कहीं है असत है, तो तार्किक लोग भी जो असत है असत संसर्ग का भान मानते हैं, संसर्ग सत्य है असत है असत है असत संसर्ग का भान मानते हैं तार्किक लोग। अन्यथा ख्याति अन्यथा ख्याति तो रजतत्व अंश में तो अन्यथा है, किंतु जो दोनों का संबंध है वो कहीं ये नहीं असत है, तो असत मानते हैं संसर्ग मानने से उनका भी असत ख्याति तो आपत्ति है। इतना वाच्यम तथा अंगीकार तेषाम अपि तथैव, यदि असत संसर्ग का ज्ञान मानेंगे तेषाम अपि तार्किका नाम पर तथैव असत ख्याति अंगीकार मानना ही पड़ेगा, तो उनके ऊपर भी दोष है तुम्हारे ऊपर जो दोष है उनके भी दोष है। वस्तु तस्तु तेषाम अपि सत्संसर्ग भानैव निर्भरता, वस्तु तार्किक मत में भी सत संसर्ग से भान एव निर्भरता, सत संसर्ग का भान ही मानते हैं असत संसर्ग का भान नहीं है। ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में विषय क्या होता है, श्रुति रूप्यम तथात्म्यम च इत तो अन्य रजत भ्रमे अविशेषवाद, रजत भ्रमे श्रुक्ति इदम तेन श्रुति एक विशेष रजत हो गया प्रकार, और दोनों का श्रुक्ति में रजत होगा तादात्म्य प्रकार होता है रजत, और समवायन प्रकार कहेंगे तो रजतत्व, श्रुक्ति में रजतत्व समवायन प्रकार होगा और तादात्म्य श्रुक्ति में प्रकार होगा श्रुक्ति इदम रजतम, इदम रजत के इदम में रजत तादात्म्य भान होता है, तो श्रुक्ति रूपयम तादात्म्य तीन है, उसे भिन्न कोई रजत धर्म में विषय नहीं होता है, तो उसमें श्रुक्ति भी सत्य है रजत भी सत्य है और तादात्म्य भी सत्य है, रजत का तादात्म्य श्रुक्ति रजत का तादात्म्य नहीं रजत का तादात्म्य सत्य तेषां च सत्यत्वात्, न तो तरी भ्रमत्वानुपपत्ति, अभी कहते फिर भ्रम क्यों होगा, यदि तीनों का भान होता और तीनों सत्य सत्य है, श्रुक्ति भी सत्य है रजत भी सत्य है तादात्म्य सत्य है, तो फिर न तो तरी भ्रमत्वानुपपत्ति। सिद्धांत कहता व्यधिकरण प्रकार प्रकारकत्व न तत्वात्, भ्रम क्यों हुआ व्यधिकरण प्रकारकत्व न, श्रुक्ति में तादात्म्य न रजत प्रकार का ज्ञान हुआ, रजत प्रकार श्रुति में है क्या तादात्म्य न, तो रजत तादात्म्य अभाव थी रजत तादात्म्य ज्ञान हुआ, रजत का रजत प्रकार का नहीं श्रुक्ति विशेष का रजत प्रकार का तादात्म्य न रजत प्रकार का ज्ञान हुआ, तो रजत प्रकार का रजत अभाव थी रजत प्रकार का ज्ञान हुआ, तादात्म्य न रजत रहेगा श्रुति में तो रजत अभाव थे रजत प्रकार का हुआ, तो जैसे घटत्व न पट का ज्ञान घटत्व न पट का ज्ञान यथार्थ है व्यधिकरण प्रकार का हुआ, घटत्व घटत्व अभावती घटत्व प्रकार ज्ञान, रजत तादात्म्य न रजत अभावती सुक्तो सुक्तो रजत प्रकार के ज्ञान हुआ व्यधिकरण प्रकार का हुआ, व्यधिकरण प्रकार कौन से ब्रह्म है, व्यधिकरण प्रकार ज्ञान यथार्थ होगा ब्रह्म है व्यधिकरण प्रकार, न रजत प्रत्येक संसर्ग से सुक्त अनिश्चित्वाद असत संसर्ग भान बिना व्यधिकरण प्रकार का तमें बन सार, अच्छा रजत प्रत्येक जो संसर्ग है रजत का तादात्म्य सुक्ति में दिखता है, रजत तादात्म्य का पृथ्वी क्या होगा? रजत, रजत पृथ्वी को संसर्ग हो गया तादात्म्य। रजत पृथ्वी को जो तादात्म्य है सुक्ति में है या नहीं? सुक्ति निष्ठा है, सुक्ति अनिष्ठत्व, सुक्ति अनिष्ठ है। रजत पृथ्वी का संसर्ग सुक्ति निष्ठा नहीं, किम निष्ठा होगा? रजत निष्ठा, सुक्ति निष्ठा नहीं, सुक्ति अनिष्ठत्व। तो सुक्ति में जब नहीं रहा वो संसर्ग वास्तव कैसे होगा? रजत पृथ्वी का संसर्ग दिखता है सुक्ति में नहीं है, तो फिर संसर्ग वास्तव मानना पड़ेगा। रजत संसर्ग यदि आप ज्ञान का विषय कहोगे वो संसर्ग सुक्ति में होना चाहिए, सुक्ति में नहीं रहता है, इसे सुक्ति अनुयोग रजत पृथ्वी को जो संसर्ग होगा वो संसर्ग क्या होगा? असत्य होगा। असत संसर्ग भान के बिना व्यधिकरण प्रकार का समय न चाहिए, व्यधिकरण प्रकार का तो कैसे होगा? संसर्ग असत माने तो व्यधिकरण प्रकार होगा, रजत अभावती रजत प्रकार के ज्ञान, तो संसर्ग असत मानना पड़ेगा। इति न वाच्यम तत्किम आयुष्मन असत संसर्ग सुक्ति निषा। जो असत संसर्ग आप मानोगे, असत संसर्ग के बिना व्यतिक्रमण प्रकार का नहीं होगा। अच्छा असत संसर्ग मान लो, जो असत संसर्ग के सुक्ति निष्ठा होगा क्या? रजत प्रतियोग संसर्ग सुक्ति निष्ठा नहीं है, इसलिए व्यतिक्रमण प्रकार को करने के लिए असत संसर्ग कल्पना करना। चलो ठीक है, असत संसर्ग जो होगा वो क्या सुक्ति निष्ठा है क्या? आयुष्मान असत संसर्ग सुक्ति निष्ठा क्या है? ये न तद विषय तुम व्यधिकरण प्रकार का है अंगीकृत से, व्यधिकरण प्रकार का करने के लिए रजत प्रतियोग संसर्ग लेकर के व्यधिकरण प्रकार का नहीं होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? असत संसर्ग लेना पड़ेगा। तो असत संसर्ग सुक्ति निष्ठा है क्या? तो सुक्ति निष्ठा नहीं है तो तद विषय तुम व्यधिकरण प्रकार का है अंगीकृत से, व्यधिकरण प्रकार का तो करने के लिए असत संसर्ग विषय का तो क्यों मानते हो? रजत प्रतियोग संसर्ग को लेकर यदि व्यधिकरण प्रकार का नहीं होगा, असत संसर्ग मानेगी क्या वो सुक्ति निष्ठा तो नहीं होता है, तो उसको लेकर व्यधिकरण प्रकार कैसे होगा? तस्मात भासमान वैश्य प्रतियोगितम न प्रकार, तो भासमान जो वैश्य संबंध उसके प्रतियोग प्रकार का ऐसा नहीं, प्रतियोगी होता है भासमान वैश्य प्रतियोगितम, प्रतिमान घट में घट से दिखता है, घटत का वैशिष्ट है समवाय संबंध उसका प्रतिवि घट है, घटत्व है वो प्रकार होता है भासमान वैशिष्ट प्रतियोगितम। यहाँ क्या है? यहाँ जो भ्रम काल में वाहन होता है संसर्ग उसका अनुयोग सुक्ति हो और प्रतियोगी प्रकार होगा, तो भासमान वैशिष्ट सुक्ति अनुयोग संसर्ग का प्रतियोगी रजत बनेगा तो रजत प्रकार नहीं बनेगा, तो व्यधिगम प्रकार कैसे होगा? किंतु ज्ञान विषय हो स्वरूप संबंध विशेषण, यहाँ ज्ञान और विशेष में संबंध है, ज्ञान विशेष में स्वरूप संबंध, विषय सुक्ति में विशेषत्व, रजत में प्रकारत्व, ये रजत विशेष प्रकारत्व ये होता है स्वरूप संबंध। सच स्वरूप संबंध सन्वा संसर्ग भासमान असन्वा, ये संसर्ग सत हो अथवा असत हो ऐसे कोई मतलब नहीं, उभय था भी समान है वो, स्वरूप संसर्ग विषय तो विषय तो बहन होता है, ये सदरूप हो मिथ्या हो असन का मिथ्या हो उभय था भी समान है वो। न तो सत्संगम असत इत्यादि वाक्य असत्य भी परोक्ष प्रतीत स्वयंगीकार, सत्संगम असत वाक्यजन्य ज्ञान अत्यंत असत्य भी ज्ञान शब्द अर्थ करोति, शब्द अत्यंत असत्य भी ज्ञान अर्थ शब्द अर्थन अर्थम अर्थम अर्थ असत्य अत्यंत असत्य भी ज्ञान शब्द अर्थे अर्थे शब्द करो अर्थे अत्यंत असत्य अर्थे शब्द ज्ञानम करो अत्यंत असत्य भी ज्ञानम अर्थे शब्द करोगी शब्दे अत्यंत असत्य अर्थे ज्ञानम करोगे अत्यंत असत्य ज्ञानम अर्थे शब्द करोति। तो ये जो कहा गया अत्यंत असत्य का भी अपरोक्ष परोक्ष ज्ञान आप मानते हो, तो परोक्ष ज्ञान मानेगा जैसे सत्संग अत्यंत असत्य का, तो असत्य कहते तो आपने भी मान ली इतने न तत्र ही न प्रतीति, सिद्धांत कहता है अत्यंत असत्य विषय का प्रतीति, ये मीमांसक लोग कहते हैं ज्ञान मानते अत्यंत असत्य का ज्ञान, हम असत्य का ज्ञान शब्द बोध नहीं मानते, प्रतिति ज्ञान नहीं, तो फिर क्या मानते? किंतु विकल्प मात्र मितुक्तत्वात् शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु में विकल्प, हम प्रतीत नहीं मानते, विकल्प वृत्ति मानते, विकल्प ज्ञान नहीं है। तस्मा न असत्ख्याति, असत्ख्याति नहीं है, इतना असत्ख्याति भंग हुआ। आगे अन्यथा ख्याति से नए के लोग मानते हैं, नापि अन्यत्र स्थितस्य रूप्यस्य भानाद अन्यथा ख्याति। हट में दुकान में आ रजते है उसका भान होता है यहाँ सूक्ति में, इसे अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्याति अन्य प्रकार है ना, हटस्थ रजतत्व न भाति। अत्यंत असतव अन्यत्र सत अपि अपरुच प्रतीति प्रयोजक सन्निकर्ष अनुपति तुल्यत्वात्। अत्यंत असत रजत के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष अपरुक्ष प्रतीति का कारण क्या है? सन्निकर्ष। जो इंद्रिय सन्निकर्ष अत्यंत असत्य के साथ होगा, अत्यंत असत्य के साथ जैसे सन्निकर्ष नहीं होता है, हठ में स्थित रजत के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होता है। यहाँ देख रहे सुक्ति में रजत भ्रम हो रहा है और घर में अंधकार में सर्प भ्रम हो रहा है, तो बाहर वन में स्थित सर्प के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होगा। अन्यत्र स्थित अत्यंत असत्य के साथ जैसे इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता है, इसी प्रकार अन्यत्र स्थित के साथ भी इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होगा। अत्यंत असत्य अन्यत्र सतह अपि अपरोक्ष प्रतीति प्रयोजक सन्निकर्ष अनुपति, अपरोक्ष प्रतीति का प्रयोजक सन्निकर्ष नहीं हो सकता है, ये तुल्य दोनों में बराबर है, इसलिए असत्य ख्याति जैसे नहीं ऐसे अन्यथा ख्याति भी नहीं संभव। न तो संस्कार स्मृति दोषानां प्रत्याशतित्व, ये मानते संस्कार स्मृति दोष आदि को सन्निकर्ष कहते हैं, एक एक ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष कहते हैं। इदम रजत में से भ्रम ज्ञान होता है, इदम रजत जो भ्रम होता है, इदम का तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु रजत अंश में उपनय सन्निकर्ष ये प्राचीन लोग मानते हैं, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। और संस्कार को उपनय मानेंगे तो प्रत्यक्ष में स्मृति तो आपत्ति है, संस्कार को यदि सन्निकर्ष कहेंगे, संस्कार जन ज्ञान तो स्मृति हो जाएगा, इसे स्मृति को ही सन्निकर्ष कहते हैं, संस्कार नहीं कोई कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, नव्या लोग कहते हैं, लौकिक सन्निकर्ष नहीं हो सकता है, इसे साक्षात्कार में प्रत्यक्ष होता है, दोष ही सन्निकर्ष है। किसको माने? दोष के कारण प्रत्यक्ष होता है। तो संस्कार स्मृति दोषाना संस्कार को मानते हैं, संस्कार को मानते संस्कार जन्य ज्ञान स्मरण हो जाएगा, कोई स्मृति ज्ञान को संस्कार सन्निकर्ष मानते, कोई दोष को सन्निकर्ष मानते। संस्कार स्मृति दोषाणाम प्रत्याशित सन्निकर्ष होगा इसे न रजत प्रत्यक्ष मात्र रजत संयोगत्व न कारण सवधान, रजत का प्रत्यक्ष के लिए रजत संयोग कारण होता है, घट प्रत्यक्ष आवचिन्न प्रति घट संयोग चक्षु घट संयोग कारण होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए रजत प्रत्यक्ष के लिए रजत संयोग कारण होता है, रजत संयोगत्व में कारण तो निश्चय होता है। सन्निकर्षांतर सत्य भी तद अभावे रजत प्रत्यक्ष उत्पत्ति वस्तु मशक्य साथ, अन्य सन्निकर्ष होने पर भी यदि सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष नहीं हुआ तो रजत का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। जो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष के लिए कारण वो सन्निकर्ष नहीं रह करके अन्य सन्निकर्ष देगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। न चाह लौकिक प्रमा रूप प्रत्यक्ष एवं सत्य कारण तो तार्किक लोग क्या कहेंगे? लौकिक प्रमा के लिए सन्निकर्ष कारण दो प्रकार मानते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष के लिए सर्वविध सन्निकर्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष के लिए सर्वविध सन्निकर्ष कारण नहीं होता है। वहाँ कारण क्या होता है? अलौकिक सन्निकर्ष ज्ञान लक्षण सामान्य लक्षण ये योगज लक्षण, लौकिक प्रमारूप प्रत्यक्ष तस्य कारण तस्य संयोग से कारणतम। ये जो आप विभाग करते हो लौकिक प्रमा के लिए ये सर्वविध सन्निकर्ष कारण, अलौकिक प्रत्यक्ष के लिए ये कारण है ना अलौक सन्निकर्ष कारण, ये किसको कहना? अस्य विभाग से स्वशिष्यान एवं प्रत्युचित्व, ये विभाग किसको होता ना? अपने शिष्य के प्रति बताओ, जो तर्क पढ़ेंगे उनको सिखाओ, सब लोग उसको मानेंगे कि एक लौकिक सन्निकर्ष के लिए संयोग आदि कारण और एक अलौक सन्निकर्ष है जो उसके लिए कारण अलौक के प्रत्यक्ष के लिए अलौक सन्निकर्ष कारण स्वशिष्यान प्रति उचितत्वात् अन्य के प्रति नहीं गौरव करत्वात्, क्योंकि ये प्रत्यक्ष के लिए छह प्रकार सन्निकर्ष और ज्ञान रचना सामान्य रचना सन्निकर्ष अलौक्य प्रत्यक्ष। अलौक्य प्रत्यक्ष कौन मानता है, प्रत्यक्ष और अलौकिक, उसके लिए अलौक्य सन्निकर्ष ये सब नहीं मानते हैं। गौरव करत्वात् या तो लौकिक प्रत्यक्ष के लिए सन्निकर्ष अलग, अलग प्रत्यक्ष अलग सन्निकर्ष मानेंगे तो गौरव होता है। निर्विकल्प का साधारण भाव अच्छा, निर्विकल्प साधारण ये जो सन्निकर्ष है निर्विकल्प के लिए नहीं है। निर्विकल्प को मानते ब्रह्मा ब्रह्म से विलक्षण मानते हैं, अथवा क्योंकि तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ तद अभाव से तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ। निर्विकल्प में दोनों में पदकृति में दिया निर्विकल्प वारणाए तत्प्रकार के थी, भ्रम में दिया निर्विकल्प वारणाए तत्प्रकार के थी। निर्विकल्प ज्ञान किन प्रकार का होता है, निष्प्रकार का होता है। इसलिए दोनों जो लिया है ब्रह्म का लक्षण ब्रह्म का लक्षण निर्विकल्प का नहीं जाएगा। तद्वती तत्प्रकार का निर्विकल्प में आया निर्विकल निष्प्रकार का, तद अभाव के तत्प्रकार का तो निर्विकल्प में आया, अथवा ब्रह्म प्रमा से विलक्षण मुक्तालय में कहा निर्विकल्प ज्ञान। तो निर्विकल्प साधारण ये जो सन्निकर्ष आप मानते हो लौक्य सन्निकर्ष के लिए अलग, अलौक्य सन्निकर्ष जो मानते हो निर्विकल्प ज्ञान के लिए वो सन्निकर्ष कारण होगा नहीं होगा, वो प्रकार ये नहीं। रजतेन्द्र सन्निकर्षस्य रजते, अच्छा ये जो प्रत्यक्ष भ्रम के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष कारण कहते हो, इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता है इसलिए भ्रम नहीं होगा। यहाँ पूर्व पक्षी कहना चाहता है रंग तो न्यायबोधिनी में आया रंग रजत यो हो इनमें रजत रंगे ज्ञान हुआ, रंग भी है रजत भी है, रंग रजत यो हो इनमें रजत रंगे ज्ञान हुआ यथार्थ है ना, नहीं रंग रजत है रजत रंग ज्ञान हुआ यथार्थ नहीं, यथार्थ है ना, यथार्थ है ना रंग रजत है ज्ञान हुआ रजत रंगे है दो ज्ञान भी दो हुआ, किंतु रंग को रजत समझा रजत को रंग समझा, दोनों में से कौन से ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, एक ही ज्ञान तुम्हारा मन ज्ञान रंग रजत हो इमे रजत रंगे ज्ञान हुआ। अब ये जो भ्रम ज्ञान हुआ यहाँ रजत के साथ सन्निकर्ष है या नहीं, रंग के साथ सन्निकर्ष है या नहीं, तो भ्रम स्थल में सन्निकर्ष नहीं होगा कि सन्निकर्ष होता है। रंग रजत को रजत रंग समझा तो रंग के साथ सन्निकर्ष है रजत के साथ सन्निकर्ष है। रजतेन्द्रिय सन्निकर्षस्य रजते रजतत्व प्रकार के ज्ञान से ब्रह्मत्व अनुपपते, हाँ रजते इंद्र सन्निकर्ष जस्य ठीक है। रजते इंद्र सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान हुआ रजते, देखो रजते इंद्र सन्निकर्ष हुआ रजते इंद्र सन्निकर्ष ज रजत में रजतत्व प्रकार का ज्ञान यदि होगा ब्रह्म होगा, रजते इंद्र सन्निकर्ष होकर रजत में रजतत्व प्रकार का ज्ञान होगा तो ब्रह्म होगा क्या, नहीं है। रजते रजतत्व प्रकार ज्ञान से ब्रह्मत्व अनुपपते है, ब्रह्म होगा नहीं होगा, ब्रह्म कब होगा, रजत रंग में रंग इमे रंग रजते, रजत रंग में क्या ज्ञान हुआ इमे रंग रजते, रजत में रंग तब गाई रंग में रजतत्व गाई मानेगी इमे रंग रजते थी भ्रमे विद्यमान थी विद्यमान भी देखो है क्या रजत है और रंग है, ज्ञान क्या हुआ इमे रंग रजते, रजत में रंगत्व प्रकार का और रंग में रजतत्व प्रकार ज्ञान, वहाँ सन्निकर्ष रजत सन्निकर्ष है या नहीं, रजत सन्निकर्ष है किंतु जनक न होती रंग रजते भ्रम में, रंग रजते भ्रम के लिए रजत भ्रम होने के लिए रजत सन्निकर्ष कारण है, रंग में रजत भ्रम हुआ वहाँ रजत सन्निकर्ष कारण है, रजत में रंग भ्रम हुआ रंग सन्निकर्ष कारण है, तो रंग रजते इसी भ्रमे भ्रमे विद्यमान भी रजत सन्निकर्ष रजत सन्निकर्षते है किंतु भ्रम के प्रति जनक न भवती जनक नहीं होगा, विद्यमान होने पर ही भ्रम का जनक नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ क्योंकि रजत सन्निकर्ष है रजत सन्निकर्ष जो है रंगो ज्ञान के प्रति जनक होगा, रंगो ज्ञान का जनक रजत सन्निकर्ष नहीं, और रजत ज्ञान का जनक रंग सन्निकर्ष, रजत सन्निकर्ष है वहां रजत ज्ञान हुआ क्या? यदि रजत में रजत प्रकार ज्ञान हुआ तो भ्रम ही नहीं, रंग प्रकार ज्ञान हुआ तो रजत एक प्रकार ज्ञान के लिए रजत सन्निकर्ष ज्ञान हुआ, रजत का सन्निकर्ष हुआ रंग में हमको रजत ज्ञान हुआ, रजत ज्ञान के प्रति रजत सन्निकर्ष ज्ञान हुआ नहीं हुआ, इसलिए विद्यमान होने पर भी जनक नहीं हुआ। अनियमित हो क्वचित विद्यमान भी विषय, अनियमित में जैसे कहेंगे विद्यमान होकर के विषय होता है, विषय विद्यमान होने पर भी कभी जनक होता है कभी नहीं होता है, विद्यमान होने पर भी, विद्यमान होने पर भी कहीं विषय जनक होता है कहीं नहीं होता है। अनियमित ज्ञान के पूर्वक्षण विषय विद्यमान है कभी उसके साथ सन्निकर्ष नहीं होता है, होता है क्या? रहने पर भी कभी सन्निकर्ष कभी जन्य होगा अनियमित ज्ञान, विषय जन्य कभी नहीं होगा। तो वो मानते हैं प्रत्यक्ष के लिए विषय कारण, प्रत्यक्ष ज्ञान विषय जन्य होता है, अनियमित ज्ञान विषय जन्य नहीं होता है। अनियमित यदि विषय जन्य होगा तो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, अनियमित विषय जन्य तो मानेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, अथवा अनियमित विषय जन्य से प्रत्यक्ष हो जाएगा। अतीते अनागत से विषय अनियमित न क्या, अतीत में विषय अनागत विषय नहीं है उसकी अनियमित नहीं होनी चाहिए, अर्थात अनियमित कहीं भी विषयजन्य नहीं है। एक तो है प्रत्यक्ष आपत्ति, अतीत अनागत में विषय नहीं होने के कारण अनियमित नहीं होनी चाहिए, ये दोनों दोष से अनियमित ज्ञान विषयजन्य नहीं। तो अनियमित ज्ञान कहीं यदि विषय नहीं होता है, अनियमित एवं विषय जनक कहीं होता है कहीं नहीं होता जो का विद्यमानों के विषय, तो अनियमित के लिए विषय कारण नहीं होता है, ये बाधक है। इति यदि कहेंगे रजत प्रत्यक्ष से रजत सन्निकर्ष जनते प्रमातापति, यदि रजत प्रत्यक्ष आपको रजत सन्निकर्ष से हुआ, रजत सन्निकर्ष रजत प्रत्यक्ष का रजत सन्निकर्ष जन्य रजत प्रत्यक्ष हुआ तो यथार्थ भ्रम होगा, यथा प्रमातापति। और यदि रजत प्रत्यक्ष असन्निकर्ष से रजत के साथ सन्निकर्ष नहीं हुआ असन्निकर्ष से तत्प्रत्यक्ष न क्या, रजत सन्निकर्ष नहीं होगा तो रजत का प्रत्यक्ष नहीं होगा, सन्निकर्ष हुआ तो यथार्थ है, सन्निकर्ष नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो फिर ये भी बाधक है, इस बाधक हम प्रकृति भी तुल्य हैं, रजत प्रत्यक्ष रजत सन्निकर्ष जन हो गया तो प्रमा है, रजत के साथ ये सन्निकर्ष है ही नहीं, इदम रजत ज्ञान ब्रह्मस्थल में रजत सन्निकर्ष रजत के साथ सन्निकर्ष नहीं है तो प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, ये बाधक है। इसलिए ये ब्रह्मस्थल में अन्यथा कहते नहीं। यदि तो दो समय में रजत सन्निकर्ष से रंग ज्ञान से जन करता हूँ, दोष के कारण रजत सन्निकर्ष कारण हुआ किसके लिए, रंग ज्ञान के लिए, रंग ज्ञान के लिए रजत सन्निकर्ष कारण, रंग ज्ञान से रजत सन्निकर्ष कारण होगा तो रंग सन्निकर्ष से रजत ज्ञान से रंग सन्निकर्ष रजत ज्ञान के लिए कारण हुआ, तथा रजत ज्ञान से प्रसन्निकर्ष रजत ज्ञान में रजत सन्निकर्ष जन्य हुआ क्या, रजत ज्ञान से तत्सन्निकर्ष जन्य था रजत सन्निकर्ष जन्य था प्रमात्म भाववत प्रमा है क्या, रजत ज्ञान से में रजत सन्निकर्ष नहीं होने से जैसे प्रमा नहीं हुआ ऐसे रजत ज्ञान से में रजत सन्निकर्ष जन्य नहीं होने से तो प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, रजत सन्निकर्ष में रजत ज्ञान समय रजत सन्निकर्ष जन्य तो नहीं है, रजत सन्निकर्ष जन्य तो नहीं होने से ब्रह्म ज्ञान हुआ प्रमाण जैसे नहीं है ऐसे रजत सन्निकर्ष जन्य नहीं होने से वो प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, प्रत्यक्षता लाभ विचार अब प्रत्यक्ष होता है वो प्रमा क्यों नहीं, यदि प्रत्यक्ष प्रमा माना प्रमाण यदि नहीं होता है प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि रजत ज्ञान से रजत सन्निकर्ष जन्य नहीं हुआ तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तस्माद इमे इतव इंद्रियजन्य, इमे रंग रजत जो ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष करूँगा, इमे अधिष्ठान इदम इमे ये दोनों इंद्रियजन्य, अधिष्ठान का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष, और रंग रजत जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष नहीं है, वहाँ क्या है स्मृति रूपम मानना पड़ेगा, स्मृति रूपम मानते क्या है अभ्यास, स्मृति रूपम युव रूपम से स्मृति रूपम संस्कारजन्य होने से अविद्यावृत्तियात्मकम, अविद्यावृत्ति रजत ज्ञान जो होता है इदम रजतम में वेदांत के अनुसार रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ। सर्प ज्ञान क्या पता थे? अविद्या वृत्ति अज्ञानी रज्जु अज्ञानम सर्प रूपेण सर्पाकार ज्ञान रूपेण परिणमित। सुक्ति में जो रजत ज्ञान होता है, रजत ज्ञान और रजत दोनों ही अज्ञान का परिणाम है। सुक्ति ज्ञानम रजत रूपेण रजत अज्ञान रूपेण परिणमित, मालूम है वेदांत परिभाषा में आता है। इसी प्रकार यहाँ क्या हुआ, यहाँ रंग रजत जो ज्ञान हुआ स्मृति रूपम, स्मृति रूपम व रूपम से स्मृति सादृश्य, स्मृति रूपत्व सादृश्य क्या है, संस्कार जन्य तो है, दोष जन्य संस्कार जन्य तो है। अविद्यावृत्ति आत्मकम, अविद्यावृत्ति उनसे वो सत्य नहीं असत नहीं विलक्षण है अनिर्वचन अन्यत्र विस्तर, ये अनिर्वचन है। आगे ये अनिर्वचन जो रजत है, आविद्या का रजती की उत्पत्ति अविद्या ही रजत रूपेण परिणमत है, अविद्या से रजती की उत्पत्ति होती है। तत्व अनिर्वचनीय अज्ञान उपादान कम, अनिर्वचन में रजतम किम उपादान कम, अज्ञानम उपादानम यस्य सुखस्य अज्ञानम, सुक्ति ज्ञान का कार्य है रजतादि। सुक्ति अनिर्वचन में रजतादिकम अज्ञान उपादान कम, तत्व ज्ञान है नास्तियम, तत्व ज्ञान से नष्ट होता है। क्यों? अज्ञान उपादान कौन से, तत्व ज्ञान से अज्ञान नष्ट हुआ तो अज्ञान उपादान का कार्य भी नष्ट होगा। ननु एवं रूप्यम उत्पन्नम नष्टम से तिथि प्रसंग, यदि रजत उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, सुक्ति में रजत उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तो ऐसे ज्ञान होना चाहिए रूप्यम उत्पन्न नष्टम से इसे ज्ञान होना चाहिए। यदि उत्पन्न नष्ट होता है तो त्रैकालिक निषेध प्रतीति से न से आता, नेदम रजतम ये निषेध होता है। त्रैकालिक निषेध कैसे होगा, पहले नहीं था उत्पन्न हुआ फिर नष्ट हुआ, तो मध्य काल में है त्रैकालिक निषेध कैसे होगा, प्रतीति काल में रजतम है त्रैकालिक निषेध प्रतीति से न से आता इति चेत सिद्धांत कहता न। जो उत्पाद विनाश प्रतीतिरियम भ्रांति समय आता देते बाध समय सिद्धांत पूछता है, रूप्यम उत्पन्नम नष्टम च ये ज्ञान किस समय आपादन करते हो, भ्रम काल में अथवा बाध काल में। रूप्यम उत्पन्नम नष्टम जैसे ज्ञान कब होगा, भ्रम समय में होगा या बाध काल में होगा, प्रथम पक्ष क्या है भ्रांति समय न। पूर्वोत्पन्न अभिनष्ट सुक्ति अभिन्नतया ग्रह सेव तत्र प्रतिबंधकत्वात्, यद्यपि रजत उत्पन्न होता है, ज्ञान कैसे होता है ब्रह्म कालीन, इदम रजतम कैसे ज्ञान होता है, इदम तो ने किसका विषय करता है अधिष्ठान, इदम सूक्ति इदम रजतम, इदम तो अधिष्ठान का विषय हुआ इदम तेन, तो इदम जो अधिष्ठान सूक्ति है वो अभी उत्पन्न हुआ पहले उत्पन्न हुआ था, पहले पूर्वम उत्पन्नम पूर्वोत्पन्नम, अभी वो सूक्ति खंड का नाश हुआ है अभी नष्टम, पूर्वोत्पन्न अभिनष्ट जो सुक्ति उससे अभिन्न रजत का ग्रहण होता है, इदम रजतम इदम तेन सुक्ति है, सुक्ति पूर्वोत्पन्न अभिनष्ट नहीं हुई, सुक्ति अनाश अभी नहीं हुआ, तो ये सुक्ति अभिन्न रजत प्रतीत होता है। तो पूर्वोत्पन्न अभिनष्ट सुक्ति अभिन्नतया ग्रह ही तत्र प्रतिबंधक, तत्र रूप्यम उत्पन्नम नष्टम इति बुद्धौ प्रतिबंधक, प्रतिबंध कौन हुआ सुक्ति अभिन्न ज्ञान, सुक्ति अभिन्न ग्रह, इदम रजत से ज्ञान होता है नहीं, इदम अभिन्न रजत का ज्ञान हुआ, जो इदम कौन है पूर्वोत्पन्न है और अभिनष्ट, पूर्वोत्पन्न अभिनष्ट जो इदम तद अभिन्न जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान प्रतिबंधक है कि नष्टम उत्पन्न, उत्पन्न इस ज्ञान का प्रति उत्पन्न ज्ञान कैसे होगा, जब पूर्वोत्पन्न का अभिन्न ज्ञान हुआ, इदम पूर्वोत्पन्नम इदान उत्पन्न वा पूर्वोत्पन्न जो इदम तद अभिन्न ज्ञान हर जता, तो पूर्वोत्पन्न अभिन्न ज्ञान होने से इदानी उत्पन्न से ज्ञान होगा यही प्रतिबंधक हुआ। विरोधी ज्ञान अनुदय रूप्य अविनाशाच, अभी रूप्य का नाश हुआ है, जो भ्रम काल में रूप्य का नाश हुआ क्या, तो भ्रम काल में विरोधी ज्ञान हुआ क्या, विरोधी ज्ञान तेने रजतम, विरोधी ज्ञान जो उत्पन्न नहीं हुआ तो रूप्य से अविनाशाच रूप्यम नष्टम, ऐसे बुद्धि भ्रम काल में, भ्रम काल में नष्ट बुद्धि नहीं होगा, उत्पन्न बुद्धि होना चाहिए, किंतु पुरुत्पन्न इदम अभिन्नत्व ग्रहण उसका हो गया प्रतिबंधक। ऐसे रूपये उत्पन्न नष्टन से बुद्धि प्रसंग नहीं है। न द्वितीय, द्वितीय क्या है, त्रय बाध समय अत्यंत अभाव ग्रह से पृथ्वी ग्रह एव तद उत्पाद विनाश ग्रह भी प्रतिबंधक उत्पाद। अभी बाध होने के बाद रजत का अत्यंत अभाव है ना, नहीं अत्यंत अभाव पृथ्वी ग्रह है, अत्यंत अभाव ग्रह प्रतिबंधक है ना, नहीं पृथ्वी यदि अत्यंत अभाव का ज्ञान होगा तो पृथ्वी ज्ञान तद्वता बुद्धि के तदभावता ज्ञान प्रतिबंधक। अत्यंत अभाव ग्रह पृथ्वी ग्रह है जैसे प्रतिबंधक होता है, इस प्रकार अत्यंत अभाव ज्ञान भी उत्पत्ति विनाश ग्रह में प्रतिबंधक है। जहाँ अत्यंत अभाव रहेगा वहाँ उत्पत्ति विनाश का ज्ञान नहीं होगा। जैसे अत्यंत अभाव का ज्ञान पृथ्वी के ज्ञान का प्रतिबंधक है, ऐसे पृथ्वी का उत्पाद और विनाश पृथ्वी की उत्पत्ति विनाश ग्रह में भी अत्यंत अभाव प्रतिबंधक, इसलिए बाह्य काल में भी उत्पत्ति विनाश ग्रह नहीं होता है। नहीं कुत्रापि कदापि अत्यंत अभाव अधिकरणत्वेन प्रतीते, जहाँ अत्यंत अभाव अधिकरण से न प्रतीत हो गया, अत्यंत अभाव का जो अधिकरण होगा वहाँ उत्पाद विनाश प्रतीति। अभी पूर्व पीछे कहता है तीनों यदि रहेगा त्रयाणम सत्य अत्यंत अभाव उत्पत्ति और नाश, उत्पत्ति नाश का ज्ञान नहीं हुआ अत्यंत अभाव ग्रोथ का प्रतिबंधक होगा। किंतु हम कहते अत्यंत अभाव का ग्रह प्रतिबंधक क्यों हुआ, विनाश बुद्धि से ही अत्यंत अभाव विनाश बुद्धि से ही अत्यंत अभावादि का प्रतिबंधक क्यों नहीं होता है। अत्यंत अभाव ग्रहण होने से उत्पत्ति विनाश बुद्धि नहीं होती, उत्पत्ति विनाश बुद्धि का प्रतिबंधक हुआ अत्यंत अभाव ग्रह। यदि वहाँ अत्यंत अभाव उत्पत्ति विनाश तीनों ही उत्पत्ति ग्रह अत्यंत अभाव ग्रह का प्रतिबंधक क्यों नहीं हुआ। त्रयाणाम सत्य कथम अत्यंत अभाव बुद्धिया विनाश बुद्धि प्रतिबंधक, विनाश बुद्धि का प्रतिबंध हुआ अत्यंत अभाव बुद्धि से, विनाश बुद्धि से अत्यंत अभाव बुद्धि का क्यों प्रतिबंध नहीं हुआ। विनाश बुद्धि विनाश बुद्धि का प्रतिबंधक हुआ प्रतिबंध हुआ कौन अत्यंत अभाव ग्रहण ज्ञान। हम कहते विनाश बुद्धि से अत्यंत अभाव ग्रह का प्रतिबंध क्यों नहीं होता है, नियम का अभाव क्या नियम के कितना वाच्य फल बल अत्यंत अभाव की सामग्री आव बलवत्व तत्व विनिगम कर फल बल ने कल्पना करना पड़ेगा। जब अत्यंत अभाव बुद्धि होती है तो मानना पड़ेगा अत्यंत अभाव ज्ञान की सामग्री ही बलवत है, उत्पत्ति विनाश ज्ञान के सामग्री की अपेक्षा अत्यंत अभाव ज्ञान की सामग्री बलवान होने से तत्व विनिगम को तो यही विनिगम का फल बल ने कल्पना करना पड़ेगा। जब अत्यंत अभाव ज्ञान होता है उत्पत्ति विनाश ज्ञान नहीं होता है तो वही विनिगम करना पड़ेगा। न तो तरी उत्पादादि अधिकरण अत्यंत अभाव कथम, उत्पत्ति और विनाश के अधिकरण अत्यंत अभाव कैसे होगा। यदि उत्पत्ति विनाश होता है, उत्पत्ति रजत की उत्पत्ति होती सुक्ति में विनाश होता है तो अत्यंत अभाव ग्रहण कैसे होगा। अत्यंत अभाव ग्रहण जहाँ होता है वहाँ उत्पत्ति विनाश नहीं तो कैसे होगा। तो प्रतीति उपलब्ध कहते प्रतीति को देखो ये अपरोक्ष प्रतीत्यादि अन्यथा अनुपत्या सिद्ध उत्पाद अधिक से त्रैकालिक निषेध प्रतीतम विजय क्रिय। जिस प्रतीति के द्वारा बाधिक बाध ज्ञान के द्वारा आप त्रैकालिक निषेध प्रतियोगिता विषय के दिन रजतम प्रतीत होते ना, नहीं त्रैकालिक निषेध प्रतियोगितम विषय क्रिय थे ये या प्रतीत्या कस्य त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित अपरोक्ष प्रतीत्यादि अन्यथा अनुपत्या सिद्ध उत्पाद अधिक से अपरोक्ष प्रतीति होती है बाद होता है इससे अनुपत्ति से उसकी उत्पत्ति ना तो सिद्ध है। अपरोक्ष प्रतीति होती है यदि नहीं होगा तो अपरोक्ष प्रतीति नहीं होगा, असत्यंत सत हो असत हो प्रतीत नहीं होगी, इसलिए उस अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति सिद्ध होने पर उसका ही त्रयकाल के निषेध प्रतियोगित ज्ञान के द्वारा विषय के नहीं था रजत इसी प्रतीति से क्या सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ अत्यंत अभाव रहता है उत्पत्ति आदि अधिकरण में अत्यंत अभाव रहता है अत्यंत अभाव ग्रह होता है। तो यया प्रतीत्या यह का अर्थ जिस प्रतीति के द्वारा सिद्ध उत्पादादिक त्रैकालिक निषेध प्रतीतम विषय क्रियते नेदम रजतम इसी ज्ञान के द्वारा त्रय काल के निषेध प्रत्युत विषय क्रिय थे। वो ज्ञान किसका निषेध होता है? जिसका उत्पादादि सिद्ध हुआ। किसका? रजत का। उत्पादादि सिद्ध कैसे हुआ? अपरोक्ष प्रतीत्यादि अन्यथा अनुपत्या, अपरोक्ष प्रतीति आदि से बाद अन्यथा अनुपत्या, सत असत नहीं होगा तो विलक्षण है, अनिर्वचन रजत की उत्पत्ति सिद्धि होती। वो सिद्ध उत्पाद आदि के उत्पाद विनाश जिसका सिद्ध होता है उसी रजत का त्रयकाल के निषेध होता है। नहीं रजतम अर्थात उत्पत्ति नाश के अधिकरण में अत्यंत अभाव रहेगा। ओम।